Pa, pa, pa, ra, ra, ra. My artyści tak zwani niezależni mamy powód poważny na zmartwienia. Dosyć mamy sterczenia pod oknami. Czemu nie jesteśmy w końcu doceniani? Mamy powód na rozterki gorące. Skoro robimy tak fantastyczne rzeczy, czemu się nie przekłada to na pieniądze? Znał ich Jarek, znał ich Kazimierz. Teraz ich dużo mniej chcą znać. Czasem zupełnie prosty egzamin, a nie da rady jego zdać. My artyści alternatywnej sfery mamy powód poważny do myślenia. Skoro jesteśmy tą kontrą radykalną, czemu się u nas zupełnie nic nie zmienia? Znał ich Janek, znał ich Kazimierz. Teraz ich dużo mniej chcą znać. Czasem zupełnie prosty egzamin, a nie da rady jego zdać. Bo my artyści indyferentnej formy mamy całe noce do szukania. Przecież jeśli czynimy w opozycji, gdzie są nasi wrogowie do zwalczania?